maneno kuma mama. Lakini tayari watu wameanza maneno yao. Iyo manda mwazo nilisema ulisikia. Kwa kuwa tunapendana mengi utasikia, lakini usijali. Kwa kuwa tunapendana mengi utasikia, lakini usijali. Mimi sina wasiwasi mwana, oh, mwana nimezoea.